1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zoś? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Środa, 20:25, telewizyjna jedynka. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie, no i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom, dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Areszty i grzywny. Jest wyrok dla narodowców za zakłócenie ubiegłorocznego wykładu profesora Zygmunta Baumana. Wały w Sandomierzu wytrzymują napór wezbranej Wisły. Poziom rzeki będzie już powoli opadać. Unia Europejska chce wyjaśnić sprawę rachunków za rosyjski gaz. Obiecuje pomoc Ukrainie. 4 osoby uniewinnione, pozostali skazani na areszt albo grzywnę. Jest wyrok w głośnej sprawie przerwania przez narodowców wykładu profesora Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Na ławie oskarżonych zasiadło 23 mężczyzn, którzy obrażali profesora i nie dali mu rozpocząć przemówienia. 7 osób. Wrocławski sąd skazał na areszt od 20 do 30 dni. 12 oskarżonych musi zapłacić grzywnę od 1000 do 5000 zł. Wyrok jest surowy. W ocenie sądu jednak tylko takie ukształtowanie treści wyroku pozwoli na osiągnięcie celów prewencyjnych kary. Wyrazić tylko można przekonanie, nadzieję w istocie, że przynajmniej dla niektórych osób treść wyroku stanowić będzie jednak jakieś źródło refleksji co do sposobu i formy ich udziału w życiu publicznym. Uzasadniał wyrok sędzia Paweł Chodkowski, ale wcześniej na sali doszło do ekscesów, które skończyły się ogłoszeniem przerwy w rozprawie. Skazani i publiczność ostro zareagowali też na ogłoszenie wyroku. Oskarżajcie morderców, jak ci nie wstyd? Ty jesteś Polakiem? Wyrok nie jest prawomocny. Obrona sympatyków Narodowego Odrodzenia Polski już zapowiedziała apelację. Teraz w serwisie raport powodziowy. Wały w Sandomierzu dobrze znoszą napór wody, która przyszła wraz z falą kulminacyjną na Wiśle. Poziom rzeki osiągnął 760 cm i przez 5 godzin utrzymywał się na takim samym poziomie. Teraz woda zaczyna bardzo powoli opadać. Grażyna Szlęzak-Wójcik. W sandomierskim Kośmierzowie na Wałach Wiślanych, jak i przy Hucie zauważono przesiąki, które zostały zabezpieczone workami z piachem. W celach prewencyjnych ułożono je również w dwóch miejscach na ulicy Krakowskiej w Sandomierzu. Część mieszkańców nie przespała nocy, ale teraz są spokojniejsi. Tam nie ma zagrożenia, no nie jest wysoki stan. Mi się wydaje, że jest porządek. W telewizji to widzieć to jest jeszcze nic, po prostu przeżyć to. Wszystkie wały są na bieżąco monitorowane. Jak powiedział Marek Kowalski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, teraz najważniejsze jest dalsze utrzymanie Wisły w obwałowaniach. Wały mamy suche, nie nasiąkają nam z góry i ta wysokość fali będzie się utrzymywała przez kilka godzin czy kilkanaście, ale z tendencją spadkową. Napór wody na wały jest znaczny, dlatego w Sandomierzu prawie wszystkie siły wojska, policji i strażaków zostają wraz ze swoim sprzętem. W sumie jest to ponad 1000 osób. Stabilizuje się także sytuacja na Odrze w brzegu Opolskim. Rzeka od rana utrzymuje się na poziomie 5 metrów 34 centymetrów. Wszystko wskazuje na to, że największy przyrost mamy za sobą, uspokaja Wiesław Kielian z Biura Bezpieczeństwa Miasta. Tendencja jest u nas na wodoskazie stojąca, ponieważ o 7 też był taki sam stan, ale patrząc na wcześniejsze wodoskazy, wszędzie jest tendencja spadkowa. Na ujściu z Nysy, do której została woda wepchana przez Odrę, jest ta woda z powrotem wyciągana już i jest też tendencja spadkowa. No, w tej chwili woda już można powiedzieć stoi, ona będzie dość długo szła, jest spokojnie. Odra nie wyrządziła żadnych szkód, zalała jedynie łąki w okolicach Stobrawy i Nowych Kolni. Po 3 miesiącach zakaz zniknie. 28 maja zniesione zostanie ukraińskie embargo na eksport polskiej wieprzowiny. Wcześniejsze informacje potwierdza minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przyznaje, w relacjach między Polską a Ukrainą oprócz partnerstwa politycznego ważne jest partnerstwo gospodarcze. Unijny komisarz do spraw energii zapowiada, że Europa pomoże Ukrainie zapłacić za rosyjski gaz, ale cena narzucona przez Moskwę musi być rozsądna. Między innymi o tej sprawie Günther Oettinger rozmawia dziś w Berlinie z ministrem energetyki Rosji z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. W wywiadzie dla publicznej telewizji ARD Oettinger mówił, że Unii zależy na Ukrainie. Potrzebujemy Ukrainy, bo jest naszym partnerem i krajem tranzytowym. Dlatego zrobimy wszystko, aby wyjaśnić sprawę rachunków za gaz i pomóc Ukrainie, tak aby mogła zapłacić te rachunki, oczywiście w rozsądnej wysokości. Rosja domaga się od Ukrainy zapłaty prawie 3,5 miliarda dolarów za dostarczony surowiec. Kijów uważa jednak, że to cena polityczna, a nie rynkowa. Oettinger jest podobnego zdania. Dlatego chcemy wynegocjować cenę rynkową. Pod koniec miesiąca mają odbyć się kluczowe negocjacje Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy w sprawie dostaw i tranzytu rosyjskiego gazu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie na wschodzie i na Mazowszu, poza tym więcej chmur, przelotny deszcz, a na południu także burze od 18 do 22 stopni. W nocy na wschodzie i w centrum mglisto i od 9 do 12 stopni, a jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie i w centrum także burze. W Augustowie będą 22 stopnie, w Warszawie 25, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do 11-calowego notebooka Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem pikniku naukowego jest sprzedawca energii elektrycznej Enea S.A. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 7:30 po 14:00. Artur Andrus z Anną Regulską i Dariuszem Pierogiem. Mam nadzieję, że przydamy się Państwu do godziny 15:00 i że ten adres się Państwu przyda. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zaraz bardzo serdecznie przywita się z Państwem Jan Węglowski. Akademia Rozrywki. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ja niedawno nabyłem spłachetek ziemi w pewnej wiosce, do której się zresztą przeprowadziłem, aby mieć do tego skrawka gruntu bliżej, postanowiłem zacząć go uprawiać, gdyż nie ma nic bardziej przygnębiającego od widoku stojącego odłogiem ugoru. No, może jedynie widok tego, co rozgrywa się aktualnie na naszej scenie politycznej. Ale ja nie o tym. Na początek zatem, nim podjąłem decyzję, czy moje pole obsieje oziminą kolejną względnie trzciną, zabrałem się do orki. A że nie dysponowałem ani traktorem, ani koniem, ani pługiem, a jedynie zwykłą łopatą, po pierwszych 10 skibach zrobiłem sobie przerwę na wymyślenie sposobu wykonania tej ciężkiej pracy cudzymi rękoma. No i wymyśliłem. Poszedłem pod miejscowy sklepik i zaproponowałem stojącym przed nim degustatorom niekoniecznie wyrafinowanych trunków pomoc w uzyskaniu doraźnych funduszy finansowych potrzebnych chociażby na inwestycje w kolejne porcje preferowanego napoju. Mówiąc zaś normalnym językiem, powiedziałem, że zaoranie mojego pola dostaną na flaszkę. Muszę przyznać, że propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem. Moi kontrahenci wyrazili zgodę na ten układ, sugerując jednakowoż, abym, jako osoba jeszcze niemiejscowa, a więc niezbyt znana, wpłacił zaliczkę, a konto zamówionej usługi. Naturalnie wpłaciłem i zgodnie z sugestią moich oraczy wróciłem na swoje pole, aby tam ich oczekiwać. Pod wieczór wstałem z ugoru i wróciłem pod sklepik, aby przekonać się, jaka to zła moc zatrzymała moich pracowników i przekonałem się, że winę za ich nieobecność ponosi zwykłe przyciąganie ziemskie. Nie zamierzając walczyć z siłami natury, poszedłem do domu po rozum do głowy. A kiedy go znalazłem, wróciłem nocą pod sklepik i tam, niby przypadkiem, zostawiłem odpowiednio spreparowaną kartkę papieru, która miała udawać plan ukrycia skarbu zakopanego krótko przed zakończeniem II wojny światowej przez zamieszkujących te tereny Niemców. Rzecz jasna, rzekomy skarb miał się znajdować na moim spłachetku ziemi. No muszę powiedzieć, że następnego dnia pole zostało bardzo dokładnie przekopane przez prawie wszystkich mieszkańców mojej wioski. Pomyślałem zatem, że powinienem ten sposób zużytkować dla dobra ogółu. Dlatego kolejna kartka z planem ukrycia skarbu wskazywała na placyk koło kościoła, będący oazą brudu, smrudu i ubóstwa. Żebyście państwo zobaczyli, jaki tam jest teraz piękny trawnik. Obecnie mam zamiar uporządkować boisko szkolne, okolice przystanku autobusowego oraz zatęchły stawek za sklepikiem. A potem, kto wie, może wystartuję w wyborach na sołtysa. Okazuje się, że istnieje lokalna aktywność społeczna. To trzeba ją tylko odpowiednio zastymulować. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Bardzo serdecznie. Ale jak ożywić taką cholerną kminę, kurzy pielec? Jak? Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina, taka gmina. Taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa gęba sina, oj nie wraca się on z kina, taka gmina. Miast kobiety, śpiewu, wina, woda, czkawka, gwiszcz, janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina. Taka gmina. Nie wyżyna, nie nizina, nie krzywizna, nie równina, taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna, taka gmina. Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina, taka gmina, taka gmina. Piosenkę dwóch starszych panów zaśpiewali dwaj zawsze młodzi panowie, Marian Kociniak i Wojciech Pokora. Taka gmina. Proszę państwa, i chciałbym, żebyśmy, korzystając z tego monologu Jana Węglowskiego i piosenki w wykonaniu panów Mariana Kociniaka i Wojciecha Pokory, porozmawiali sobie dzisiaj, to znaczy, żeby państwo porozmawiali, pisząc do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, na temat takich oryginalnych zachęt do jakiegoś działania. Jak ożywić taką gminę? Panowie pytali na początku tego utworu. Jan Węglowski też niebanalne sposoby zachęty proponował. Jak państwo zachęcają w oryginalny sposób kogoś do działania? To może być albo na poziomie prywatnym, na przykład rodziny, dziecko trzeba zachęcić do jakiegoś działania, albo na poziomie nieco szerzej traktowanym, czyli na przykład jak zachęcić gminę. Ja pamiętam, że parę takich ciekawostek już kiedyś w naszych rozmowach się pojawiało. Ktoś mi kiedyś przysłał na przykład taką ulotkę wydaną przez jeden z urzędów zachęcających do tego, żeby rozliczać się w Urzędzie Skarbowym w miejscu zamieszkania, i to była ulotka z takim hasłem: bez pita de zbita, prawda? I to jest oryginalna zachęta, że jak państwo nie będą tutaj się rozliczać, to będzie de zbita. Różne inne ciekawostki też się gdzieś pojawiały i mam nadzieję, że o takich oryginalnych sposobach zachęcania do czegoś będą państwo pisać. Też przypomniało mi się teraz, jak moja znajoma miała problem ze swoim synem, który niechętnie czytał cokolwiek poza książkami, w których były opisane katastrofy lotnicze, bo tym się jakoś bardzo interesował. No a musiał przeczytać Quo Vadis, żeby jakoś zaliczyć w szkole. I ona wpadła na genialny pomysł, wymieniła pierwszą stronę Quo Vadis, dopisała na początku: lot 404 prosi o pomoc, a potem już była ta treść oryginalna. Myślała, że w ten sposób go zachęci do tego, żeby przeczytał dalszy ciąg. Lot 404 prosi o pomoc, a dalej Petroniusz i tak dalej. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekamy na opowieści o takich niebanalnych, oryginalnych sposobach zachęcania do działania. A jeszcze, nawiązując do monologu Jana Węglowskiego, chciałem państwa poinformować, że znany z naszej anteny twórca, satyryk, niedawno przetłumaczył spektakl, przetłumaczył tekst spektaklu Antonina Prochaski i mogą państwo ten spektakl zobaczyć w Teatrze Komedia we Wrocławiu. Jan Węglowski zresztą gra w tym spektaklu z twoją córką Nigdy. Taki jest tytuł tego spektaklu. Teatr Komedia we Wrocławiu to przedstawia i tam pana Jana Węglowskiego mogą państwo zobaczyć na scenie i usłyszeć jego tekst, to znaczy przetłumaczony przez niego na język polski tekst. Zachęcamy państwa bardzo. A teraz takie akcenty amerykańsko gangsterskie pojawią się w Akademii Rozrywki, bowiem będzie sketch kabaretu moralnego niepokoju Skok Stulecia, potem Andrzej Sikorowski zaśpiewa taką balladę Idą po mnie, a wcześniej jeszcze, nawiązując trochę przynajmniej do tematu zachęty do działania, piosenka Tomka Szweda. Wiem. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam? Czy coś ci robię? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Gdybyś ty wiedział, durna maszyno, jakie niezwykłe człowiek ma sny o tym, co w życiu chce się wydarzyć, a ty natrętnie przeszkadzasz mi, czego zazwyczaj na jawie nie robię. Tutaj się dzieje wszystko, co chcę. Co się nie stało, bo nie wypada, w marzeniu sennym wydarza się. I znowu ten cholerny budzik. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam? Czy coś ci robię? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. wiem, że jestem z piękną kobietą, z którą na co dzień nie mogę być. Za to, co robisz człowiekowi, któregoś ranka przestaniesz żyć. Oberwę nóżki, ukręcę dzwonek, jak nie przestaniesz przeszkadzać mi. Wypruję z ciebie układ scalony, zobaczysz, jaki człowiek jest zły. I znowu ten cholerny budzik. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam? Czy coś ci robię? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Hello, Glenn. Hello, to ty jesteś Ted? Tak, to ja. Słyszałem, że potrzebujesz ekipy na nowy skok. A ja słyszałem, że właśnie wyszedłeś z pudła i potrzebujesz pieniędzy. To prawda. Siedziałem tam 4 okrągłe cholerne lata w tym śmierdzącym więzieniu i powiem ci jedno. Nie zamierzam tam wrócić, Glenn. A za co właściwie siedziałeś? Próba usiłowania morderstwa. Co? Chciałeś kogoś załatwić? Chciałem załatwić sprawę w ZUS-ie. Stałem tam 3 godziny. Było gorąco. Kobiety krzyczały, dzieci płakały. I jak okazało się, że po dojściu do okienka wypełniłem nie ten druk i muszę wrócić z powrotem do tych kobiet i dzieci, które płaczą i jest gorąco, wyładowałem w okienko cały magazynek. Ale nikomu nic się nie stało. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo nikogo tam nie było, Glenn. Cholerne życie, Ted. Okej, okay. Zaraz powinien być Logan. To jest Logan, poznajcie się. Hello, Ted. Hello, Logan. Bardzo fajny Logan, Glenn. Najlepszy kierowca w mieście. Czekając właśnie na niego, specjalnie przesunąłem skoko miesiąc. Masz tyle zleceń, Logan, że trudno ci znaleźć dla nas chwilę czasu? Nie, miałem wypadek. Wpadłem samochodem do stawu i o mało nie utonąłem. Ścigali cię? Nie, pomyliły mi się pedały. To jest najlepszy kierowca w mieście, Glenn? Wypadek miałem na wsi, Ted. Nie jestem najlepszym kierowcą na wsi, tylko w mieście. To zupełnie dwie różne sprawy. Oczywiście, że tak. Załatwiłeś wóz do ucieczki, Logan? Pewnie. Wyjrzyjcie przez okno. Gdzie? Nic nie widać, bo ta betoniarka zasłania. Bo to ona! Co? Będziemy uciekać betoniarką, Glenn? Jest specjalnie podrasowana. Najszybsza betoniarka w mieście. Idealna do ucieczek. Tak, pod warunkiem, że się ucieka przed maszyną do frezowania asfaltu. A co ta gruszka jest taka pognieciona? Ostatnio walnąłem nią w drzewo. Fazer, który mnie potem holował, mówił, że pierwszy raz widział gruszkę na wierzbie. Świetny żart. Ale teraz przyjrzyjcie się temu. Plan jest prosty, tu jest tablica. Otóż tu jest Bank Rezerw Federalnych. Tu jest taki komin, tu jest kiosk, tu stoi jakiś zaparkowany samochód, tu stoi cieć, tu kobieta idzie z... Możemy dalej, Glenn? Oczywiście. Więc tu jest Bank Rezerw Federalnych, a jakieś 500 metrów dalej jest buda z warzywami. Podkop. Dokładnie. 30 każdego miesiąca w sejfie jest kupa kasy na wypłaty dla pracowników. Chyba, że jest luty, Glenn. Luty ma 28 dni. Oczywiście. Chyba, Logan, że jest rok przestępczy. I co dalej? Ja też umiem żartować. Otóż, zatrudniamy się w banku jako kasjerzy i robimy podkop pod warzywniak. Tam otwieram sejf, zgarniamy forsę i w nogi. To będzie skok stulecia. Tak, pod warunkiem, że dostaniemy po 100 lat od siatki. Słuchajcie, a nie lepiej byłoby zatrudnić się w warzywniaku i tutaj zrobić, o, podkop pod bank? Co? Pod bank? Albo tak! No! To jest dobry pomysł, Ted. Okej, okay, alright. A więc zrobimy tak. Zatrudniamy się w budzie z warzywami. Tak będzie lepiej. Zrobimy podkop pod bank, tam rozprowadzam sejf, bierzemy forsę i w nogi. Ale ten plan ma jeszcze jedną cholerną wadę, Glenn. Jaką? Pomiędzy warzywniakiem, tutaj, a bankiem, płynie wielka rzeka. Żartujesz? Z wodą nie ma żartów, Glen. Chodziłeś tamtędy i nie wiesz, że tam jest rzeka, Glen? Pierwsze słyszę. Tu jest most. A, wszystko jasne. Widocznie zawsze szedłem mostem. No dobrze, ale co z tego, że tu jest rzeka? Przecież pod kop... A, w tym miejscu może być kłopot. Rozumiem. Okej, to nic. Mam plan awaryjny. Robimy tak. Zatrudniamy się w budzie z warzywami. Robimy podkop, dochodzimy podkopem do rzeki, tam się wykopujemy, wchodzimy na most, przechodzimy przez most, tam się znowu wkopujemy, robimy podkop pod bank, tam otwieram sejf, bierzemy kasę i w nogi. No, a przez most mogę was podwieźć betoniarką. Yeah. Będzie szybciej. Super. Słuchajcie mnie. Wy macie w ogóle za sobą jakiś skok? Ja mam skok samochodem do stawu. A ty? Ja mam za sobą skok na jubilera. Mhm. Udany? Tak. Prawie tak. Nie całkiem. Nie zupełnie. Właściwie nie. Nieudany. Popełniłem dwa błędy. Po pierwsze, zamiast pończochy założyłem na głowę rajstopy. Ale najgorsze było to, że po drugie, pod te rajstopy założyłem majtki. Nic nie widziałem i potrącił mnie samochód, jak szedłem do jubilera. Jesteście bandą idiotów, ale dobra. Pójdę z wami pod jednym warunkiem. Jakim? Że najpierw podkopiemy się pod budynek, który jest tu, i go wysadzimy. To jest to więzienie, w którym siedziałeś? Nie. ZUS. Pusto w kieszeni miałem nie raz. Spałem na ziemi, twardej jak głaz. Aż kiedyś w lecie wzięła mnie złość, życia na diecie miałem już dość. Aż kiedyś w lecie wzięła mnie złość, życia na diecie miałem już dość. Gdy świat tak chytry, że nie chcę dać sam, chwyciłem wytrych i dalej na włam. Złotko mieć słodko, dolar czy frank, tak powstał podkop do National Bank. Słodko mieć słodko, dolar czy frank, tak powstał podkop do National Bank. A pościg gna, gna, gna, już z gończych listów każdy mnie zna. Tropią mnie wściekle, jak gończe psy, a ciemniej niż w piekle jest w celach Sing Sing. Je, je. Do stanu Iowa nawiałem stąd, biedniutka wdowa dała mi kąt. Ech, była śliczna, a ja miałem łup, miłość liryczna, no mówię wam miód. Ech, była śliczna, a ja miałem łup, miłość liryczna, no mówię wam miód. Pół roku potem rzekła mi dość, stopniało złoto, rosła jej złość. Manatki pakuj i spadaj gdzie chcesz, więc znów na szlaku i biedny jak wesz. Manatki pakuj, spadaj gdzie chcesz, więc znów na szlaku i biedny jak wesz. A pościg gna, gna, gna, już z gończych listów każdy mnie zna. Tropią mnie wściekle, jak gończe psy, a ciemniej niż w piekle jest w celach Sing Sing. Je, je. Dzisiaj w Nebrasce świetnie się mam, faja w odstawce i stronie oddam. Łapią na wdzięki i objazd z trzech dań, chcą bym jadł z ręki i płaczą czem drań. Łapią na wdzięki i objazd z trzech dań, chcą bym jadł z ręki i płaczą żem drań. A pościg gna, gna, gna, każda w sypialni mą fotkę ma. Jak dam się zdybać o jasny gwint, lepiej już chyba jest w celi w Sing Sing. Je, je. A Andrzej Sikorowski zaśpiewał piosenkę znanego autora gangsterskich piosenek, Jaromira Nohawicy. Chciałem państwa poinformować, chociaż zawsze zastanawiam się, czy jest sens informować, żeby zdenerwować, bo z tego co wiem, na przykład na warszawskie koncerty Jaromira Nohawicy już chyba się nie można dostać, ale może ktoś jakichś metod użyje, może zdobędzie jeszcze jakiś w jakiś sposób bilet. Otóż dziś i jutro Jaromir Nohawica występuje w Warszawie w klubie Stodoła, a w środę i w czwartek w Rotundzie w Krakowie przy ulicy Oleandry 1. Może tam jakoś się można dostać. Zatem dziś, jutro Jaromir Nohawica w Warszawie, w środę i w czwartek w Krakowie w Rotundzie. Gdyby państwo jeszcze byli zainteresowani występami tego artysty, to proszę zaglądać na stronę internetową Jaromira www.nohawica.cz i tam są wszelkie koncerty zapowiadane z dużym wyprzedzeniem. Na przykład jeszcze w lipcu Jaromir wystąpi w Wieliczce i w Toruniu, a w październiku we Wrocławiu i w Poznaniu. Zatem jeśli komuś się teraz nie uda do Warszawy i do Krakowa dotrzeć, to może na następne występy tego artysty się dostanie. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Przypominam, że dzisiaj czekam na państwa opowieści o niebanalnych, oryginalnych sposobach zachęcania do działania. Pani Natalia, znalezione na rosyjskiej stronie internetowej. Nie chce ci się rano zwlec z łóżka? Weź Forbes, poszukaj, odnajdź, przepraszam, bo takim niewyraźnym pismem jest pisane tutaj w tym mailu, listę 100 najbogatszych ludzi świata. Masz, teraz poszukaj swojego nazwiska. Znalazłeś? Nie? To do roboty. Tutaj jeszcze jedno słowo było przed do roboty, ale w publicznym radiu o tej porze nie mogę czytać takich słów. Dalej, kto tutaj? Pani Marysia. Ja zachęcam samą siebie i na przykład wywieszam sobie nad biurkiem kartkę z napisem stop. Ucz się. Widzę to za każdym razem, gdy odwracam głowę od jedynie słusznego kierunku, czyli książki, która leży na moim biurku. Dlatego e-maila zrobiłam wyjątek. Bardzo dziękujemy. I jeszcze tutaj pan Robert z województwa śląskiego. Jak mawia moja babka, w każdy piątek od żuru chłopiak z muru. To jest zachęta do jedzenia żuru. I jeszcze od pani Magdy list. Ja mam od kilku ładnych lat sposób na zachęcenie syna do szkoły. Co jakiś czas pada bowiem pytanie: mama, mogę jutro nie iść do szkoły? Na co ja spokojnie odpowiadam: możesz. Wystarczy odczekać godzinę albo dwie i słyszę: potem to przepisywanie, kserowanie, pójdę. Żeby tak kserowaniem można było każdego zachęcić do takiego działania. Kochanie, przekop ogródek, bo będziesz musiał kserować na przykład. To nie jest takie proste, to nie wszędzie to działa. No to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne opowieści, a za chwilę zaproszę państwa na powtórkę z rozrywki. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. Albo stosować oryginalne nazwy jeszcze. Proponuje zatroskany wujek Mateusz, który napisał do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mój bratanek za nic w świecie nie chciał jeść bigosu. Gdy pewnego dnia dowiedział się, że na obiad będzie Bee Gees, zaintrygowany postanowił spróbować i stwierdził, że to da się jeść. Poszedłem tym tropem, jednak dżuma balonowa nie zniechęciła go do słodyczy. Ale taki zestaw niebanalnych nazw może zachęcać albo zniechęcać, jak się okazuje. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekamy na opowieści, a teraz czekamy na to, co przygotował do dzisiejszej powtórki Andrzej Zakrzewski. Będą to monolog Stefana Friedmana w wykonaniu Pawła Gali, potem piosenka w wykonaniu Andrzeja Garczarka, rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim, a zakończymy powtórkę z rozrywki piosenką kabaretu Tej. Pogoda dla każdego i dla ciebie też. Jak najmocniej dzień dobry wieczór państwu. Wiadomo nie od dziś i nie do jutra, że pogoda jest natchnieniem artystów. Z artystów, że wymienię malarzy, pisarzy, poetów, czyli mnie, oraz zawody na stałe związane z aurą, jak to kominiarz, ogrodnik czy marynarz. Pogoda na zawsze wplotła się w życie człowieka i dyryguje jego organizmem. Doznaje energii, odpyłków na życie, omdlewa, gdy spadnie ciśnienie, albo on ze schodów, łamie go w kościach od wilgoci, czy zakatarzy od przeciągów. Ale za to może posłuchać czterech pór roku Vivaldiego, czy przeczytać Przedwiośnie Żeromskiego. Coś za coś. Można śmiało wysnuć tezę, że gdyby nie pogoda, nie byłoby bolączek, ale i ludzkich radości. Dość ci z tą filozofią. Pora mówić o pogodzie. Co nas czeka? Bo pogoda będzie wiecznie, choć pies szczeka. To z arabskiego sam wymyśliłem. Zimne prądy zmyją lądy. Cały kontynent przesunie się w stronę Raciborza, ale dopiero za 100 tysięcy lat. Przez ten czas może naprawią drogę do miasta. Zaleje gród, więc po co ten trud? Teraz zalewa pałę prezes ze smutku po psieziutku. Albo mu żarcie nie smakowało, albo on zasmakował w miłości do jednej suki, co miała piękne imię Muki. Miałem kolegę, powiedział, że nigdy się nie zakocha w szkole. W szkole powiedział, że się nie zakocha. I co? Był na filmie Aleksander i zakochał się. Nie w tym Olku, co grał, tylko w zawodzie. Aktorem chce być, jak Pazura. Ale dość tych tragedii, niech zaświeci słońce. Tylko kiedy? No właśnie, w imieniny Ziuty. Miałem kolegę, Ziutek, było mu nie było, robił w handlu. Sznurówki sprzedawał przed bankiem. Kupowali u niego artyści, bo miał najbardziej kolorowe w mieście. Ci z banku wychodzili tylnym wyjściem. Potem Ziutek związał się z jednym artystą, bo sznurówki muszą być do pary. Pojechali na tandemie na ognistą ziemię. Tam pogoda jak drut. Ani w tył, ani w przód. Ogólnie rzecz biorąc. A u nas chłód i lód. Takie położenie. Proszę dwie kostki dla mnie i dla Eskimoski. I coś z poezji niezaprzeczalnie ludowej. Z tego zbiornika bez dna mądrości. Pardon. Zbiornika mądrości bez dna. Zalecał się baran, patrząc na wieżowiec, że jest tak wysoki i wrócił do owiec. Gdy zamiast wieżowca zaleci ci miętą, nie wracaj do owiec, tylko do Sorrento. Niestety nie mogę tam wrócić z powodu, że nigdy tam nie byłem. Do widzenia się z państwem. Maj różany, kwiatki ściele, na ziemię zsyła świeżą zieleń. Do pracy w polu ma tak wiele ogrodnik ze swym szpadlem. Do pracy w polu ma tak wiele ogrodnik ze swym szpadlem. Czyste szumią wodospady, kochanków ptasich słychać zwady. Pachnącej wiatrem słucha rady ogrodnik ze swym szpadlem. Pachnącej wiatrem słucha rady ogrodnik ze swym szpadlem. Poranną zorzą staje szarak, by o śniadanie się postarać. I już się krząta w mgieł oparach ogrodnik ze swym szpadłem. Już się krząta w mgieł oparach ogrodnik ze swym szpadłem. Dzień gasnący nad zachodem zasłonę spuszcza na przyrodę. Najsłodszych ramion mknie osłodę ogrodnik ze swym szpadlem. Najsłodszych ramion mknie osłodę ogrodnik ze swym szpadlem. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. No, no pan spyta jeszcze raz. Raz, dwa? No. Dobrze. No. Franczewski. Ros. A co to tak się... A teraz? Przestało? Widzi pan, tak. Halo, no i co jest z tym pacjentem? Jeszcze nie śpi, tak? No to jest źle, to źle. Nie możemy przystąpić do operacji. Ale panie... Ale czego pan chce, panie Tadziu? Nie widzi pan, że ja teraz operuję? Jak to pan operuje? Przecież pan rozmawia przez telefon. No rozmawiam, ja, panie Tadziu, operuję przez telefon. Siostro, jest tam pani gdzieś? To dobrze. Proszę założyć choremu do żyły muflon. I bardzo przepraszam, panie Piotruś, że się wtrącam. Ja oczywiście tak dobrze się nie znam na medycynie jak pan, ale wydaje mi się, że do żyły chorego zakłada się wenflon, nie muflon. Dobrze, panie Tadziu, bo zdaje się, że pan się tak nazywa, tak, prawda? Właśnie, tak. Mnie nikt nie będzie dyktował, co ja mam zakładać komu do żyły, dobrze? Ale muflon, panie Piotrusiu... Może mi pan mówić, panie docencie, czy pan nie może? Oczywiście, że mogę, dobrze. Panie docencie, więc mówię właśnie, że muflon... Chwileczkę. Tak. Pan słowo docencie mówi przez małe D. Czy przez duże? Przez małe. Nie, duże. Nie wiem. Wie pan, ja się nie zastanawiałem nad tym. No, a czy to jest jakaś różnica? No kochany, zasadnicza, panie Tadziu. Zasadnicza różnica. Tak. Czy ja wyglądam na docenta przez małe D? A nie, skąd? No widzi pan. Ale przez duże D też pan nie wygląda. No debil. Debil stoi przy słuchawce, podczas gdy ja operuję groźny przypadek. Halo? Jest tam ktoś jeszcze? No co jest taka cisza? Halo, a jest pan? A kim pan jest? A, jak to strażakiem? A gdzie jest zespół operacyjny? Jak to poszedł? Gdzie poszedł? Na obiad? Panie Piotrze... Ale do której restauracji? Panie Piotrze... Czy mógłby pan skończyć i ich zawołać? Panie Piotrze, może ja skoczę. Zaraz, panie Tadziu, w jakim mieście my teraz jesteśmy? W Warszawie. No, a ja operuję w Rzeszowie. Skoczy pan do Rzeszowa? No właśnie, widzi pan. Więc niech pan lepiej milczy. Tak. Strażnik! Niech pan nigdzie nie skacze. Kochany, pacjent jest w takim stanie, że trzeba go operować natychmiast. Pan go zoperuje. Ale panie docencie, przecież strażnik się na tym nie zna. Może chory jakoś sam wyzdrowieje. A co choremu jest? Kochany panie Tadziu, niech pan się nie wtrąca. No bo wie pan, niech pan się nie wtrąca. Pacjent ma chorą wątrobę. Ma w środku Chopina, rozumie pan? Chopina, panie docencie. No, mówię, o czym pan mówi? Zaraz, kochany, ja mówię o tym, o czym wiem. No, ale... Chory za dużo balował i w wątrobie ma teraz butelkę wódki marki Chopin. Prawda? Który opus, panie docencie? Procent, panie Tadziu, procent. Halo, strażnik, jest tam pan jeszcze? Dobrze, niech pan słucha. Przede wszystkim trzeba pacjenta uśpić. Halo, co pan ma pod ręką? Tylko karabin? Nie, kochany, to pacjent mógłby za długo spać. Ale trzonkiem można, tak. Tylko nie za mocno, nie. O, już? Śpi? No dobra, przystępujemy do operacji. Ale coś ostrego ma pan? Panie docencie, przecież to jest niedopuszczalne, żeby zwykły strażnik przeprowadzał taką skomplikowaną operację. Ja protestuję! Pamiętam, ja kieruję się starą lekarską maksymą. Starą, przede wszystkim nie słodzić. Herbaty piję wyłącznie gorzką. Ale zaraz, panie docencie, a co to ma do rzeczy? A tak, nie ma. W każdym razie, wie pan, kto jak kto, ale strażnik na pewno nie zaszkodzi. Na strażniku wybierani są staruszkowie. A co staruszek może zrobić, jak ledwo widzi i słyszy? No, kochany. Halo, słyszy mnie pan? No, widzi pan, prawda? Halo, panie! No, to już jest koniec, no. Ogłuch zupełnie, albo sobie poszedł, ja nie wiem. Halo! No, nareszcie. Z kim ja rozmawiam? Z kim? A, z pacjentem. Już pan się wybudził? No, a kim pan... Zaraz, chwileczkę. W ogóle pan nie spał? To strażnik nie ogłuszył pana? A kim pan jest w ogóle? Kim? A hydraulikiem! A to świetnie się składa, świetnie! Wreszcie ktoś fachowo zoperuje pacjenta. Halo, proszę pana, widzi pan, widziałem naszych chirurgów pracujących za granicą w charakterze hydraulików, najwyższy czas, panie Tadziu, żeby hydraulicy zaczęli pracować jako chirurgi. Wie pan, bulba. Tak, bulba. Być może, że nam wzrośnie wyjście. wydajność ha. Być może, że potrójnie znaczy ha, ha, ha. Być może, że pomoże nam, pomoże. Mimo wszystko prosta krzywej powędruje w górę bardzo szybko. I w to wierzy niewierzący i wierzący w ideały, lecz w piosence wciąż się pęta ten refrenik mały, że czarować masy mogą tylko artyści pięknymi słowy wdziękiem ujmować. Za to tak kochany, lubimy i wszyscy, tyle tego innym nie darować. Artyści mogą masy robić balona, osła i barana, ogółem konia. A kto inny naszą maskę ubierze, to takiego aż poleci bierze. Pali się robota, że astra. Meldunki płyną osób, że sam jak sprzed lat. I rośnie nam życiowa stopa, coraz bliżej nas Europa jest. Doro od ministra aż do łopa. I w to wierzy niewierzący i wierzący w ideały, lecz w piosence wciąż się pęta ten refrenik mały, że zgrywać to się mogą tylko artyści, wariata strugać, głupka udawać. Za to tak kochamy, lubimy i wszyscy, za to im gorące bijemy brawa. Artyści mogą tyłem znać do planu i improwizować w trakcie programu. A kto inny na to się odważy, to takiego i bez komentarzy. Nim się skończą wszystkie błędy, nim nadejdzie nam czas chwały, pamiętajmy jak legendę ów refrenik mały, że raz, dwa, raz, dwa, trzy. Podniecać masy mogą tylko artystki, albo nagą prawdą lub kobietować. Ale gdy ktoś inny prawdę chce odkryć, to fakt taki musi skonsultować. Artystki, artystki, artystki w warietę. Nadszedł czas, wiem, że wami się kłaniamy nisko w pas. To niech idzie, no przecież. Pewno, radio jest, uciekaj, tu nie mamy. Dzisiaj wolno się wesoło śmiać. Już kabaret tej pożegna was. Już kabaret tej pożegna was. Buona notte! Notabene! Dzisiaj wolno się wesoło śmiać. Dzisiaj wolno się wesoło śmiać. Tak, kabaret tej wiele lat temu pożegnał się z publicznością podczas jednego z występu i tak zakończył powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. Za 13,5 minuty, godzina 15, ciąg dalszy Państwa opowieści o niezwykłych, oryginalnych zachętach do działania i takich prywatnych zachętach i szerzej traktowanych w stosunku do społeczności, do jakiejś grupy ludzi. Proszę bardzo, pani Aneta. Mój mąż zachęca dzieci do mycia zębów w taki sposób. Proszę iść umyć zęby i ponagla ociągających się. Nie chcecie? To dawać 20 zł ze skarbonki na dentystę. Szantaż finansowy zawsze działał, znaczy nie wiem, czy w każdej okoliczności zadziała i czy to nie zabrzmi głupio, na przykład w innych sytuacjach. Kochanie, proszę cię, skop ogródek albo jak nie chcesz, to dawaj 20 zł na dentystę. Ciąg dalszy opowieści o zachętach dla dzieci. Pani Barbara pisze. Wszystkim rodzicom dzieci w wieku wczesnoszkolnym polecam sprawdzoną zachętę pod tytułem tyle grania, ile czytania. Czyli za pół godziny czytania dowolnej książki mamy pół godziny grania na komputerze. Poczytasz godzinę, pograsz godzinę. Kiedy syn zaczął czytać bardzo szybko, przez jakiś czas obowiązkowo obowiązywała zasada dwa razy tyle czytania, ile grania, a potem na tyle polubił czytanie, że zachęta już nie była potrzebna. To może teraz pani Barbaro w drugą stronę zachęcić. Ile czyta, tyle musi pograć na komputerze, żeby była jakaś sprawiedliwość. Co dalej? Wracamy do hasła nazwy, oryginalne nazwy, jak wykorzystywać w zachęcaniu. Tam przypominam państwu, ktoś zachęcał swojego bratanka, żeby jadł Bee Gees, bo nie chciał jeść bigosu i Bee Gees to chętnie. Pan Marcin pisze, nasz syn upodobał sobie włoski makaron. Nic innego nie chciał jeść. Wpadliśmy na pomysł, żeby każdy makaron był włoski. Każda zupa, wszystko, czym chcieliśmy go nakarmić, było od tego czasu włoskie. Jadł wszystko, aż mu się uszy trzęsły. Proszę bardzo. Ruskie pierogi włoskie na przykład. Schabowy kotlet włoski. Też jest to jakiś patent. Jeśli ktoś ma jeszcze jakąś opowieść, sprawdzony patent na zachęcanie do działania, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Za chwilę będziemy, może nie podsumowywać, ale kończyć ten temat. A teraz jeszcze za kilka minut Joanna Kołaczkowska opowie państwu o tym, jak można zachęcić do oglądania dzieł sztuki, w jakich okolicznościach można zachęcać do oglądania dzieł sztuki. Wcześniej jeszcze zaśpiewa Sambor Dudziński. Jak zeznawał na policji facet znany w okolicy, więc to było tak, więc to było tak. Tąpnięcie jakby ze dwa huragany, coś jakby zawaliło pod głos plak, jakby zza ściany. Potem seria tępych ciosów, jęk nieznośny do szaleństwa, jakby barbarzyńców hordy, zaklinanie i przekleństwa. Halo, halo, ma pomoc, halo, halo, ma pomoc, halo, halo. Potem coś jak pomruk bestii, ktoś z pneumatycznym młotem, znowu jęk, jakiś tętent w te i we w te, i z powrotem ryk bawołów zażynanych, i nie wieście lamentacje, stado jakby wściekłych słoni tratowało jakąś nację. Halo, halo, ma pomoc, halo, halo, halo, halo, ma pomoc, halo, halo. Więc karetka na sygnale, straż, policja z oświetleniem w maskach, antyterroryści, ksiądz z ostatnim namaszczeniem, wyłamują drzwi z nienacka i wpadają w gotowości, patrzą. A tu dwoje ludzi się używa po całości. On, marynarz, był podwodniak, wrócił całą duchem, ciałem. Ona była jego żoną. No i to jest koniec tej historii. klu. Myślę więc, uważam, że... Łoś i mamut. Stałam w hotelowym pokoju, patrząc na ścianę. Wgapiałam się w obraz, który mógłby być słynny, gdyby tylko miał szansę być oglądany z uwagą. Dla artysty malarza to dramat. Swoje dzieło sprzedał jakiemuś hotelowi, pozbawiając się w tej samej sekundzie możliwości chłonięcia swojego dzieła przez ludzi w lepszych hotelach. Chłonięcia jego wyrazu, tego obrazu. A więc to dla tej chwili, w której stoję i gapię się na szczegóły pasteli, malarz natychał płótno swoim smutkiem. Ileż tak można się wgapiać? Minutę, dwie? Stałam tak 10 długich. Za ścianą bowiem działo się to, co dzieje się w wielu domach pod osłoną nocy, jeśli oczywiście noc jest w stanie to zasłonić. Odbywało się tam sprężynowanie, odginanie, naginanie, przeginanie części miękkich materaca. Jednym słowem, cud płodzenia, ale nagle ucichło. Wstrzymałam oddech. Rozważałam dwie możliwości. Albo pękła sprężyna w łóżku, albo akurat on zgłodniał i poszedł do kuchni zrobić sobie kanapkę. Tfu! Wróć! Zgłodniał i ona poszła do kuchni przyrządzić mu kanapkę. Jodełka z bombką na obrazie nadal tkwiła w ryju renifera. Wzrok zwierzęcia był wbity we mnie. Patrzyliśmy durno na siebie nawzajem, on z gałązką chabazi w zębach, a ja bez chabaziów, ale za to w kapciach. Czekaliśmy, aż się naje dosyta ta łazęga i wróci do niej, byśmy mogli w spokoju tej arii wysłuchać do końca. Za jeleniem na pieńku siedział mały bubr, który tęsknił za mamusią. Ewidentnie. W rąsi miał kredę, a obok siebie nienarysowany rysunek. Czyli wiadomo, tęsknił. Na obrazie było jeszcze więcej zwierząt. Kura, wieprz i mamut. Wszystkie patrzyły na mnie. I wszyscy czekaliśmy, aż jeden taki napcha sobie kałdun i zacznie tam te wszystkie tamte swoje. Jest, wrócił, skończył kanapkę, bo słyszę, jak się drapie. Ciekawe jak, nie? Czy tak bezwiednie się drapie, czy drapie się tak, że musi, nie? Że swędzi i po prostu bierzesz i się drapiesz. Zjadł kanapkę i znów pożądanie umościło sobie miejsce w pokoju za ścianą. Oho, oho, ona mruczy. Żebym tylko mogła usłyszeć, co konkretnie mruczy. No niby wiadomo co, ale jednak ciekawe, jak buduje zdania i czy one są podrzędnie złożone, czy jednak wybrała wariant uproszczony. No przecież każdy jest inny. Każdy robi to w inny sposób. To jest bardzo ciekawe. A on, jaki jest on? My z łosiem, bobrem, kurą, wieprzem i mamutem bardzo jesteśmy ciekawi, co też on tam wyprawia, jakich argumentów użył, żeby ona zechciała tak, żeby nie uważać, czy ktoś aby nie słyszy zza ściany. A może bez argumentów to się w ogóle odbyło? Może ona z nimi jest zaprzysiężona? No kto wie? Przecież między małżonkami takie coś też możliwe. Takie się robią. Ludzie robią takie rzeczy, jak są małżonkami. Nagle taki wzmożony ruch za ścianą usłyszałam. Coś spadło, coś krzyknęło, coś się wzburzyło, jęknęło i tak... taki finał. Normalnie takie powiewanie było... Finał. Normalnie był finał. Starałam się jeszcze nasłuchiwać, czy będą palić papierosy, bo to przecież atrybut chwili, ale zamiast tego usłyszałam za plecami szelest. Szelest pościeli, a w niej... O rany! Przecież ten seks to u mnie. W moim pokoju. Po co ja się tak wgapiam, wsłuchuję i zastanawiam, czy ona buduje dłuższe wypowiedzi? Buduje! No tak, buduje! Mówi dłużej, ona dłużej mówi. Te sceny to są u mnie. Poprosił, żebym przestała patrzeć na obraz i choć przez chwilę skupiła się na nim. Zdążyłam tylko powiedzieć: dobrze, ale ciszej. Przecież ktoś nas może podsłuchiwać zza ściany. Koniec. No, mam nadzieję, że to do wykorzystania ta metoda zachęcania do oglądania dzieł sztuki zawieszonych w różnych miejscach pokoju albo sypialni. Joanna Kołaczkowska przedstawiła Państwu jedną z propozycji, a ja już ostatnią porcję Państwa listów w sprawie oryginalnych form zachęcania do działania. Pani Ola, jeden z profesorów, żeby mnie zmotywować do pisania doktoratu, powiedział: pani Olu, teraz tylko frajer by się nie obronił. I pisze, i pisze, i pisze. Proszę bardzo, pan Piotr. Babcia mojego kolegi Leszka, gdy ten popadł w zadumę i oderwał się od nauki, mówiła: dumał, nie dumał, carem nie budziesz. I Leszek pokornie brał się do nauki. Jeszcze coś mamy tutaj. Proszę, pani Kasia na przykład. Kiedy jest sobota i oboje z mężem jesteśmy w domu, ja zadaję pytanie: chcesz umyć dwa okna, czy wolisz umyć podłogi, albo pojedziesz umyć auto, czy wolisz umyć łazienkę. W ten sposób jest zobligowany cokolwiek zrobić. Zawsze działa. Wybór, właśnie. Wybór to jest dobra metoda na zachęcanie do działania. Pan Paweł, słyszałem kiedyś w Trójce. Słuchacz prosił, żeby go zachęcić, aby pojechał do pracy rowerem, a nie samochodem, bo nie bardzo ma motywację. Prowadzący zachęcił go do tego słowami: panie Marku, nie da pan rady. To jest też dobra metoda zachęcania. I co jeszcze? Pan Paweł, wracając do zachęcania dzieci do jedzenia różnych rzeczy, ja córce mówię, że ziemniaki to gotowane frytki i wtedy je. A pan Grzegorz, nasze dzieci kiedyś postanowiły nas zachęcić do podwyższenia im kieszonkowego. Koronny argument brzmiał: no czy wy liczycie na emeryturę z ZUS-u? Zachęta podziałała. Zapraszam państwa jutro po 14 do Akademii Rozrywki. Ja przyjdę na pewno. Co? Ja nie dam rady? Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na